посилають у відрядження на Київ на тиждень. Так це ж чудово. Такі перспективи. Як ти вмудрилася? Софія, яка досі думала, що її посилають туди за кару, здогадалася, що це не кара, а заохочення. Ігор тішився, як мала дитина. Він отак радіє, що її не буде вдома. Але це не вплинуло на настрій. Гіршим він бути просто не міг. Тиждень без Арсена. Що може бути гірше? Сонечко, а гроші ти маєш? Ось візьми. Це мені тато вчора передав. Ой, матінко, він заледве що не підстрибує, ладен і гроші віддати, аби лише спровадити мене з дому. Може, він сам і попросив гарматного? З такими думками Софія заснула, з такими прокинулася рано вранці. Ігор, як належить чемному чоловікові, провів її на автовокзал. «Хоче впевнитися, що я поїхала», – думала Софія, займаючи місце в заповненому людом ікарусі, що, чмихаючи соляркою, вигрібався з мурашника машин, автобусів, людей і вирушав на Київ. Ігор махав рукою у слід і мало не стрибав від щастя. Налаштувавшись на хвилю змушеної нерухомості, нудьги й нудоти, бо в автобусі її нещадно закачувало, Софія заплющила очі і спробувала заснути. Непомітно, ще у ранкових сутінках, ікарус причмихав до першої зупинки. Софія не зразу впізнала чоловіка, що підійшов до неї, збудивши з короткого сну. «Софія Андріївна, де ваші речі?» «Виходьте, будь ласка, тут за вами машина». Нічого не розуміючи, вона вийшла. Біля автобуса і справді стояла машина. «Волга», ота самісінька, яка возила їх на Яну. В машині сидів Арсен. Чи знаєте ви, чим вимірюється щастя? Ота сама ефемерна субстанція, про сутність якої сперечаються філософи, якої прагнуть досягти, дослужити, здобути. Ані здобути, ані в якийсь інший спосіб ухопити цю полохливу жарптаху не можна. Її посилають згори. Невідомо, у який дивовижний спосіб це відчуття проникає в душу, заповнює її до останку, підносить до неба і тихо колише у блаженній невагомості, овіваючи янгольськими крилами. Невідомо й інше. Куди зникає? Кудою витікає із спустілої оболонки, яка ще мить тому була щасливою людиною? Ця невагома, без маси, смаку і запаху, нематеріальна речовина, звана щастям навіть при збереженні усіх вихідних умов її існування. Напевне, це продукт із надто коротким терміном придатності. До того ж, здатний зберігатися лише в певних оптимальних умовах. І знайдіть мені отого розумаку, який ті умови знає. Взагалі, якщо спробувати проаналізувати, що ж воно, те щастя, і висловити це простою, доступною кожному смертному, отакою собі на хлопський розум мовою –